datang lagi Ahabe datang Udah cakep, udah ganteng, pakai metro. Suka solawatan. Udah cakep, udah ganteng, pakai metro. Suka solawatan. Mau'udun, mau'udun, mau'udun. إن كنت بحبك مستقيما. طيبون للطيبات.